bacadan şevk vurdu pencereden bacadan. Aman uykusuz mu kaldın bey vaylim aman aman. Dünkü geceden geceden geceden uyan bey vaylim uyan aman kadan ben alim. Uyan bey mailim uyan aman kölen ben olim. Uyan bey vay.